Vi skal være mere innovative. Hold da op, hvor har jeg bare hørt det mange gange. Hvor står det dog i mange organisationers strategier? Og på tusindvis af slides rundt omkring, de fleste steder, der kniber det sgu lidt, gør det ikke det? Min erfaring det er, at det ender ofte med en masse mennesker, der sidder og nikker til hinanden på et eller andet offsite eller til et eller andet møde, og så går de bagefter hjem og gør tæt på ingenting. Og det er jo altså ikke, fordi folk er dumme og dogne, det er sgu fordi, de har travlt med en masse andre ting. Men altså, det slutter faktisk i dag, fordi der vil dagens gæst give dig sådan en håndgribelig femtrinsmodel for at skabe innovation i store organisationer. Dagens gæst, jamen hun hedder Line Lyst, og hun ved altså, hvad hun taler om, fordi hun sidder med innovation til dagligt. Hun er chef-entreprenør i GN Group. Det er dem, der laver høreapparater, headsets og den slags, altså ting, man putter ind i øret. Det kunne måske være det nye slogan. Det vil jeg lige sende over til dem. Ting, man putter ind i øret. Før det, jamen, der var hun Global Head of Innovation i Rambøl, og før det, jamen, der var hun Global Head of Innovation i Leo Innovation Lab, som var en innovationsenhed, som Leo Pharma, altså medicinalvirksomheden, nedsatte for at sætte turbo på deres innovation. Kort sagt, Line, hun ved, hvad hun taler om, og i dette interview, der deler hun gavmildt ud af sin viden. Vi skal blandt mange andre ting tale om, hvad forskellen er på en god idé og sådan reel innovation. Så skal vi tale om, hvilke forskellige typer af innovation, der findes. Vi skal også forbi, hvordan man skaber den forkætrede innovationskultur. Det er også et ord, der står på mange fine slides. Vi skal tale om de klassiske fejl, som folk begår, når de vil skabe innovation. Vi skal også forbi sådan typiske misforståelser om innovation. Og så skal vi selvfølgelig tale om de ting ved innovation, som folk de både undervurderer, og de ting, som folk overvurdere. Vi skal forbi, hvad fundamentet for en god innovationsproces er, og mange andre ting. Og så skal vi måske mest håndgribeligt i anden halvdel af interviewet gennemgå en praktisk femtrinsmodel for, hvordan man skaber innovation i store virksomheder. Så spids ørerne, og ja, lad os komme i gang. Jamen, velkommen til Adfærd, Line. Tak skal du have. Mange tak, fordi du vil komme og tale lidt om innovation sammen med mig, sammen med os. Jeg tænkte, innovation er ligesom så mange andre begreber. Det er som om folk bruger det om alt og om intet. Kan du hjælpe os lidt til at starte med? Findes der en eller anden definition? Hvad er det? Ja, det gør der. Man kan godt skære det ind til benet og sige, at innovation betyder noget nyt. Det kan være et nyt produkt, ny service. Det kan også være en ny måde at sælge sine produkter på. Men tricket det er, at før det her nye rent faktisk er blevet omsat til at skabe værdi for virksomheden, plejer jeg at sige, så er det bare en god idé. Så det er ikke nok bare at have en eller anden vision om noget nyt. Det skal rent faktisk blive effektueret og skabe værdi. Og det er det, der er desværre. Ja, så det er først, når slutbrugeren, uanset om det er en borger eller en kunde, får en eller anden anderledes værdi. Det er derude, vi faktisk begynder at tage om, så var det innovation. Så er det innovation. Men så er det også en skala. Fordi, som du lidt er inde på, er det ikke alt og intet. Jo, det kan være inkrementel innovation, som er ofte det, der er lige forlængelse af det, man plejer at lave, hvis man sidder i en virksomhed. Hvis du tager Apple, så er der iPhone 7, 8, 9 osv. Jeg tror, de er oppe på 12. Ja. Det vil være inkrementel innovation. Og så er der den radikale, som er, at man laver noget, der er radikalt anderledes end det, virksomheden er vant til. Ja. Og hvis vi skal tage sådan et eksempel for at gøre det mere konkret, i GN, hvor jeg er nu, jamen vi laver produkter til at hjælpe folk med at høre bedre, så det kan være headsets eller høreapparater. Og inkrementel innovation, jamen det er, at vi laver nye produkter i en lind strøm, hvor det radikale, det er for eksempel at se på, jamen kan vi ved at bruge øret og stemme, være med til at forudsige sygdommen. Fordi der er ret mange sygdomme, der er relateret til ens hørelse. Nå, okay. Ja. Og er det bare mig, som... jeg ved ikke særlig meget om innovation, men er det bare mig, eller man hører sådan noget radical disruptive innovation? Altså, er det bare mig? Har det ikke fået sådan lidt branding medvind her de seneste par år? Er det på grund af, at teknologien er blevet mere moden i forhold til at gøre det? Det virker som om den radikale del af det fylder mere i samtalen i hvert fald. Vil det være en korrekt antagelse? Det er fuldstændig korrekt, og det er også fuldstændig korrekt, at teknologien er i høj grad det, der driver, at det er det, der kommer til at ske. Fordi virksomhederne kommer simpelthen til at møde en helt anden form for konkurrence, end de er vant til. Og det er drevet af de nye teknologier. Og det betyder også, at det ikke så meget handler om selve den her idé, man nu får, men måden at drive forretning på. Hvad vil du sige, er der sådan nogle typiske misforståelser om innovation? Ja, de fleste fokuserer rigtig meget på ideen. Ja. Vi skal finde den rigtige idé, og så tror de nærmest, at jamen, så er det jo bare at lave den. For det første, så er den idé, man kommer op med, meget sjældent den samme, når man rent faktisk står med et slutprodukt i den anden ende. Fordi der sker en masse iterationer undervejs. Så det der med at have den helt perfekte idé up front, behøver man faktisk ikke. Nej. Og det næste er også, det er faktisk ikke særlig svært at komme op med gode idéer. Desværre, det ligger i eksekveringen. Ja. Så det her med at tro, og det er også lidt linket til sådan især etablerede virksomheder, jamen hvis bare vi finder på denne her idé, så er det jo bare, nu sidder jeg og laver godsøjne ud i luften, for dem, der lytter med, ikke? Så er det jo bare et spørgsmål om at sluse den ind i det der apparat, man nu har i forvejen til at udvikle ting, og så er det går galt. Og det er blandt andet, fordi apparatet er den her maskine, der er smurt, altså, hvor der ikke er plads til nogen som form for udsving osv., og det apparat, vi har brug for ligesom at få sådan en idé igennem systemet, er en anden form for apparat. Det er fordi, at det apparat, der allerede er top-tunet til at lave de næste versioner af det, man allerede laver. Men i det sekund, du skal lave noget, der er radikalt anderledes, så kan det apparat ikke håndtere det. Og det man jo så set mange steder, især nu siger jeg, Silicon Valley og alle de steder der, jeg ved ikke, om det overhovedet er på mode længere, men der så meget dem, der bygger en eller anden form for X-Lab, eller vi bygger et eller andet ved siden af virksomheden, af præcis de årsager, du nævner, fordi vores modervirksomhed er top-tunet, den kan det her, så der bygger vi vores egen lille ting ved siden af. Der har jeg så hørt fra andre, jeg kender, som også arbejder med innovation, at det har også sine begrænsninger, når du så i sidste ende skal til at sluse det produkt ind i virksomheden. Kan du sige sådan om de versioner, man har arbejdet med de sidste sådan 10-20 år i forhold til at bypasse det problem? Men det er, jeg vil sige, det var måske i virkeligheden det, der skete meget i starten. Ja. Netop, at man lavede det her garage eller lab uden for virksomheden. Det gode ved det, det er, at du netop sætter folk fri til at fokusere 100% på det nye. Fuldstændig fri for alle processer og procedurer og steering committees og hvad der ellers er inde i sådan en stor virksomhed. Så hastigheden er høj, og de kan sådan set bare køre full speed ahead. Det, der så bare ofte sker, det er, at det ikke rigtig kommer tilbage ind i virksomheden igen. Ja. Det kan være meget godt, hvis man bare, nu sidder jeg igen og laver citationstegn med mine bare, hvis man ønsker at skabe ny forretning ved siden af. Men det er meget sjældent det, virksomhederne i virkeligheden ønsker. Som regel vil de gerne have, at der sker en forandring inde i virksomheden. Og det kan være ekstremt svært, hvis man har haft nogen siddende udenfor og kørt deres eget solo-race. Ja, nu spørger måske lidt ledende her, men skyldes det også, at en del af det at implementere sådan noget i sin organisation, også handler om, at man skal modnes sammen med ideen. Så hvis der bare er en eller anden, der kommer ind ad døren i skovmandsskjorte, for nu bare at blive klichéerende og siger, vi har lavet det her, det er færdigt, du skal bare putte den på website, og så får jeg sådan et, wow, hvad er det her? Altså man har simpelthen brug for, som organisation, at modnes med den idé, så den bliver en del af ens... Fuldstændig rigtigt. Not invented here-syndromet, som vi også kalder det. Folk vil meget sjældent overtage noget, andre har lavet, og så bare skulle sætte det i værk. Ja. De vil være med på rejsen, og det er vigtigt, som du siger, at de er med på rejsen. Nu har du arbejdet med det her i mange år, forskellige steder, forskellige organisationer. Kan du give nogle gode eksempler på rigtig gode, innovative idéer? Måske både nogle, du selv har været en del af, men også bare ting, du har observeret med al din erfaring inden for feltet? Ja, og det er sjovt, fordi det er jo typisk det, som folk meget gerne vil høre om, det er, hvad er innovationen? Hvad er idéen? Og jeg kan godt komme med et par eksempler, blandt andet fra min forrige virksomhed. Jeg må desværre ikke sige så meget om det, jeg laver lige nu. Tophemmeligt. Men der, hvor jeg var før, der havde vi for eksempel et team i USA, hvor de brugte droner til at overflyve store landområder, og så kunne de detekte, om det er vegetation eller om det var forurening. Ja. Og det er jo ikke så meget dronen, men det er jo de her algoritmer, der er inde i dronen, der kunne opsamle det. Vi havde et team i Sverige, som tog ruteplanlægning fra 2D til 3D, det ved jeg godt, overhovedet ikke giver mening her i Danmark, som er et meget fladt land. Men i Sverige, hvor de har mange bakker, kunne de se, at jamen, vi kan faktisk spare lastvognschauffører for 20% benzinforbrug ved at lave ruteplanlægning uden om de her stejle bakker. Ja. Vi havde teams siddende i England, hvor at hvis man skal have bygget en bygning, og her taler vi ikke om et parcelhus, men 6-etages et eller andet industribygning, og man har et stykke land, jamen så kunne man sidde real-time og se, jamen, hvordan kan man få denne her bygning lagt optimalt i forhold til sol, og hvordan kan den se ud, og hvis du skulle sidde og tegne på papir de mange options, så tager det ret lang tid, hvor du kan sidde her og gøre det bare nærmest som et knips med fingrene, og tryk på en knap til sidst og sige, godt, hvis den skal se sådan ud, hvor mange vinduer, døre, stikkontakter, og hvad betyder det så ellers? Så det er jo sådan nogle ret konkrete eksempler på noget nyt, hvor man bruger især ny teknologi til at lave en helt ny service. Ja. Og det er som ofte det, som, ja, som du selv, sådan, hvad er det? Giv os nogle eksempler. Jeg er slet ikke unik i virkeligheden. Jeg troede, jeg havde det allerbedste spørgsmål i branchen. Men det, som jeg synes, der er mest interessant, det er egentlig ikke så meget de enkelte eksempler, men det er, hvordan det har forandring for, hvordan virksomheden driver forretning på. Mm. Fordi i det her eksempel, jeg nu har nævnt, det er jo en virksomhed, som i årevis, 75 år, har drevet forretning ved at lave, kan du sige, engangssalg, altså laver en konsulentopgave og giver en timepris. Ikke? Så vi estimerer, at det tager så mange timer, og det, så tager de prisen efter det. Alle de eksempler, jeg nævnte, det er inde i kategorien software as a service, hvor at du sælger den samme ydelse igen og igen og igen. Og det er ikke baseret på timer, men på den værdi, de har. Og det lyder måske meget, når jeg er, hvad så? Men hvis du sidder i en virksomhed, som er fuldstændig top-tunet til en helt anden model, så er det her med at få de her nye ting ind i virksomheden og blive en del af den nye måde at operere på, altså det er der, det bliver svært. Ja, og jeg kunne også forestille mig her, de steder, hvor jeg har været, hvor man har arbejdet med, jeg er jo ikke ekspert på feltet, men sidder rodet rundt i mange af de steder, der man gerne vil implementere. Der ser man jo også, apropos den her top-tunede maskine, du taler om, at alle incitamenterne i organisationen er drevet mod, i det her tilfælde sikkert, et one-time sale. Så salgsorganisationen, de er sikkert belønnet med KPI'er for mange dem, så de sælger osv. Så lige pludselig, når der kommer noget, så objektivt for forretningen måske godt, men for mig, sælgeren i den her silo, katastrofalt. Fuldstændig. Så hele setup'et er til, at det er lige præcis det, vi ikke gør, uanset hvor god idé må være. Så det er ikke kun et spørgsmål, om folk måske ikke har tid eller kognitivt overskud. Det er også et spørgsmål om, at det er en trussel mod de mennesker, der sidder i organisationen. Vil det være en fair måde at sige det på? Lige præcis, og det er faktisk mange flere steder i organisationen, det har indflydelse, end man lige tænker. Ja. Fordi sådan noget så simpelt som økonomisystemet var vant til få kunder, der betaler meget, til lige pludselig så skulle du håndtere enkelt kunder, der betaler online igen og igen. Altså, jamen, vores økonomisystem er simpelthen ikke givet til det. Og det er jo bare sådan et lille eksempel ud af sådan en hel række på tværs af en masse afdelinger. Ja. Nu bragte du selv det her bane med at fejle, hvad det hedder. Og hvis der er noget, man ser på slides rundt omkring, især de store organisationer, hvor også er, så er det, at vi skal være modige, og vi skal være bold, og vi skal ture fejle. Ja. Lige indtil der er en eller anden, der ikke følger en proces, så får det ordentligt hak i nøden, og 17 online-kurser, de skal hakke af, fordi de ikke fattede den her SOP, eller hvad de har siddet med. Det er så moderne at tale om, men det virker som om, at det stadigvæk er noget, man taler rigtig meget om, men noget, man er ekstremt bange for i virkeligheden. Ja. Hvad er dine tanker om det, både om det er rigtigt, og selvfølgelig også sekundært, hvad i alverden gør vi ved det, udover at sige, at det er en god idé? Jeg har nogle klare holdninger til det med at fejle, fordi ordet fejle, det er bare sådan, at der ikke nogen, der har lyst til at fejle, fordi der ligger allerede implicit, ikke? Fiasko. Der er ikke så langt fra fejl til fiasko, ikke? Og hele vores uddannelsessystem er jo bygget op omkring, at det er jo fejlene, du får noteret i dine opgaver, ikke? Og det er dårligt. Ja. Det trækker karakteren ned. Men det handler om, det er at eksperimentere. Ja. For det er fuldstændig rigtigt, at grunden til, det er svært at fejle, om du vil, eller eksperimentere, hvis du har virksomheder, det er, fordi man er vant til, at man har en proces, og når vi har det her, det er ideen, jamen så starter der jo et helt apparat i forhold til så skal vi have et roadmap, vi skal have milestones, vi skal, og så er der en hel plan for, hvordan den her idé bliver gjort til virkelighed, og så går man ellers i gang. Ja. Når man arbejder med innovation, så vender man hele den proces på hovedet. Okay. Og det handler om at eksperimentere, indtil du ved, hvordan ideen er. Og det er jo der, hvor det kommer ind, det her med at fejle, skråstreg eksperimentere. Ja. Og det er det, der er sindssygt vigtigt. Og det vil folk også gerne. Hvis man spørger, har du lyst til at lave nogle eksperimenter? Det vil alle jo gerne. Ja. Så hvis man gerne vil have, at man skal fremelske en fejlkultur, om du vil, jamen så skal man bare fokusere på at eksperimentere. Ja, jeg er jo sjovt nok meget enig. Jeg kan også godt lide ordet. Det er også et modeord. Det er en utrolig lille nichegren arbejdsmarked. Men jeg er meget glad for ordet også selv. Og jeg har prøvet sådan at hjælpe folk, hvis det er en forandring for eksempel. Det er ikke den samme type ting, som du arbejder med nødvendigvis, men der er jo nogle overlap. Der prøver jeg også i højere grad at bede folk om at prøve at sætte tempoet op på deres antal af eksperimenter. Så siger, who cares, hvad du laver, men skal vi prøve at blive enige, vi laver 5 eksperimenter næste måned, og så må vi simpelthen se, hvad der kommer ud af det. Og det har altid været den mest frugtbare proces. For så er der rent faktisk nogen, der står med en eller anden form for læring. De har talt med en slutbruger, de har en eller anden papmaché-figur. Der er sket et eller andet, fordi de skulle lave 5 ting. Så der er selvfølgelig også begrænsning i at tvinge folk til at lave det. Men tanken om, at simpelthen have en KPI, hvad skal kalde det, om at sige, at vi skal simpelthen lave flere eksperimenter. Det er faktisk det, der er vores målsætning. Kunne det også være en tilgang, du også havde? Absolut. Og har. Altså, det er fundamentet for at kunne have en god innovationsproces. Ja. Det er hele tiden at eksperimentere. Inden vi går videre til sådan at tale opskriften, eller tale om nogle af de faser, man kan være opmærksom på, når man gerne vil blive bedre til at lave innovation, så tænkte jeg alligevel spørge, hvad er sådan den typiske fejl, folk de begår, når de gerne vil skabe innovation i deres organisationer? Jamen, en af dem, det er for eksempel at sige til folk, apropos det, jeg sagde i starten omkring, ideen fylder så meget. Vi vil gerne have nye ideer til, hvad kan vi gøre? Og så, altså det værste, det er sådan lidt den der putte en kasse ned i kantinen, ikke? Og så skal folk bare putte et stykke papir i den. Hvis man bare laver sådan et, det er jo sådan nærmest blank papir, at sige, bare kom med en idé, så får man alt muligt ravl og krat, som ikke rigtig giver mening. Så man skal have en retning for, hvad er det for nogle idéer, vi vil have? Og i særdeleshed, hvad har man så tænkt sig at gøre, når nu man har fået de her idéer? Ja. Der er nogle gange, folk går lidt for hurtigt ind og beder om dem, og så har de ikke rigtig noget svar på, hvad skal der så ske efterfølgende. Og så går der lige pludselig meget tid. Ja. Og så tænker folk, nå, jeg submittede for 4 måneder siden, og der er ikke sket noget, det er nok dødt og typisk, ikke? Ja. Jeg spørger mig, og så jeg har ikke engang fået noget svar. Så man skal lige have en plan for, hvad man har tænkt sig at gøre. Ja, jeg vil simpelthen afbryde det her, fordi min tidligere kollega Anne, hun sagde noget til mig, som jeg synes var klogt. Jeg tror faktisk, jeg skrev det i den sidste bog, for jeg synes, det var så sjovt. Hun sagde det der med, at man skal være meget varsom med at bede om folks idéer, for så ender det med, at man rent faktisk skal bruge dem til noget. Altså underforstået, du skal have en plan for også, hvad du vil sige til dem, du ikke bruger, hvordan du vil kommunikere. Så præcis. Den der sjove tanke, det med det meget moderne at involvere. Du skal bare lige have tænkt trin 2, og der er nogle gange, man glemmer præcis. Det at sige, hvad skal jeg så bruge de her 120 sædler fra kassen til? Ja. Ja. Og apropos trin 2, ja. Man kan ikke sidde og lave innovation bag skrivebordet. Du er ganske enkelt nødt til at komme ud og tale med kunderne. Og det er ret angstprovokerende for mange mennesker. Og sjovt nok i virkeligheden. Men måske er det, fordi de opfatter, at hvis man taler med kunder, så er det, fordi vi skal sælge noget. Men det skal du faktisk ikke. Men det er en anden fejl, at man tror, man kan sidde bag skrivebordet og så tage denne her idé og bare føre den ud i livet. Og i forhold til den her, fordi jeg er jo sjovt og meget enig, meget af mit arbejde handler om at prøve at få folk til at rejse sig op, så har de alle mulige grunde til det. Jamen, det kan jeg jo ikke, det er jo ikke en rigtig undersøgelse. Jamen, det er bedre, end du sidder her og taler om dine kollegaer. Hvis nu jeg sagde til folk, det du lige sagde, så tror jeg, at de fleste vil sige, ja, det giver jo meget god mening. Så hvorfor er det så, at de bliver siddende? For det gør folk jo stadigvæk, de jo hellere holde et møde mere frem for at tage til varte og tale med 3 kunder. Mm. Men det er også fordi, at de nok ikke helt ved, hvordan de skal tale med kunderne. Hvad er det egentlig, vi skal tale med dem om? Fordi hvis du også bare går ud til kunden og siger, jeg har den her idé, hvad synes du om den? Så kan jeg garantere dig, at vedkommende vil sige, det er en fantastisk idé. Så man skal faktisk også vide, hvordan man skal tale med kunderne, for at få de ægte svar. Ja. Og så er der jo også, altså det er jo ikke tilbage til det at sidde i store virksomheder, det er ikke altid, du får lov til bare at gå ud og tale med en kunde. Fordi det er der jo en eller anden, der er ansvarlig for lige præcis det, den kunde, og nu skal du ikke komme ud med dine obskure idéer og lige begynde at snakke med min kunde om det, som jeg har opbygget tillid til gennem mange år osv. Så der kan også være mange andre interne friktioner i forhold til at få lov til at komme ud og tale med kunderne. Ja, ja. Okay, vi tager lige en lille puster og en lille midtvejsstatus her, inden vi går videre til Lines sådan femtrinsmodel for, hvordan man kan skabe innovation. Så her er nogle af de sådan gode pointer, jeg har bidt mærke i allerede. Vi lægger for meget vægt på ideen. Vi undervurderer ofte, hvor svært det er at sluse gode innovationsideer tilbage ind i organisationen, hvis vi har lavet sådan noget, et lille innovationsteam på siden. Mange organisationer, som Line siger, vil gerne skabe innovation. De glemmer ofte, at deres maskine ofte er velsmurt til at gøre lige nøjagtigt det, den er i gang med, og de glemmer så i processen, at den slet ikke er struktureret til at tage nye idéer ind. Det er altså, det er en stor faldgruppe, det her, kan jeg både forstå på Line, og jeg kan også se det fra mine egne erfaringer. Fundamentet, som Line har nævnt et par gange allerede, for en god innovationsproces, det er, at man skal eksperimentere, og så skal man huske på, at innovation helt berettiget kan opfattes som en trussel i organisationen. Nå, det var bare lige et par af de ting, jeg lige har nået at notere ned til mig selv her. Så lad os komme frem til den model, som jeg har talt et par gange om, og det er altså den, som Line arbejder efter i praksis. Den har 5 trin, og her har du Line igen med nummer 1. Nummer 1. Det starter med ideen. Ja. Det gør det. Og jeg har været lidt inde på det. Lad nu være at starte med et blankt papir. Ideelt set, så skal man have identificeret upfront, jamen hvad er det for nogle... Vi kalder det opportunity spaces, men hvad er det for nogle steder, vi gerne vil innovere indenfor? For ellers så kan du få sådan noget som, jamen hvis nu vi flytter kaffemaskinen lidt længere ned ad gangen, så kommer vi hinanden mere ved. Og det kunne da godt være, at det var en god idé, men det er i hvert fald ikke innovation. Nej. Så sørg for at sætte en retning for, hvad er det for nogle områder, du gerne vil have idéer indenfor. Og så også lad være med for guds skyld, og bede om en business case. Ikke? Det er jo også sådan lidt en typisk stor virksomhed-tendens. Men... Nej, hvorfor må man ikke det? Nej, skal vi ikke tjene nogle penge, hvis man er virksomhed? Jo, det skal man. Men det er alt for tidligt. Alt for tidligt at bede om en business case. Og i virkeligheden, så slår du nærmest ideen ihjel fra start. Ja. Og det er urealistisk at komme med en business case på det her tidlige stadie. Men folk skal heller ikke bare kunne skrive sådan en... 4 ord på en post-it note og klask ind i din postkasse, eller hvor det nu er, du har bedt folk om at komme med den her idé. De skal i hvert fald definere, hvad er det målgruppen er, hvad er det for et problem, den her målgruppe har, hvad er det så min idé, den gør for at løse det her problem. Og ja, der skal ikke være en business case, men der må godt være en vision for, hvad kan den her idé udvikle sig til. Så det er fint at starte med sådan en relativ afgrænset målgruppe, afgrænset område, men der må godt være sådan et perspektiv for, hvad kan den her idé blive til. Ja. Det er det, man skal bede folk om at komme med. Og nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg begynder at åbne alle for mange trin og faser, inden vi kommer dertil. Jeg har allerede et par spørgsmål her. Det første, vi prøver at undgå her, som jeg forstår det, jeg kender en del mennesker, især nogle af mine personlige venner, der arbejder meget med innovation, og de siger jo også, at det handler meget mere om struktur, end man skulle tro. Men folk siger, vi skal ud, lad os tænke lidt ud af boksen. Hent noget kaffe, så går vi amok i en brainstorming session. Og det i virkeligheden handler om alt muligt andet end det. Det handler om at sætte nogle klare rammer for, hvor vi skal lave innovation, med hvem osv. Det er det, man prøver at undgå her i trin 1. Er det korrekt forstået? Fuldstændig korrekt. Ja. Og hvordan, hvilke mennesker skal jeg have fat på her? Er det bare nogen, jeg har fundet ned i kantinen, apropos? Eller? Og det er et godt spørgsmål, fordi de her idéer, de kan komme fra alle steder i organisationen. Fra det fjerneste hjørne kan der komme en, som har en fantastisk idé. Så inviter bare alle til at komme med de her idéer. Og man laver typisk en lille team omkring hver idé for at tage den videre. Ja. Starter i virkeligheden typisk med den ene person, der havde idéen. Ja. Det er som regel den, der virkelig er den største bannerfører og brænder for det. Ikke? Og der kan det godt være fristende igen i en stor virksomhed. Godt, så sætter vi lige 10 mand på den der opgave, og så skal I levere, og I har 6 måneder. Ikke? Ja. Det skal man ikke gøre. Så heller bare starte med et par stykker og til at tage idéen til de næste faser. Okay, det var altså trin 1. Find den gode idé. Husk at afgrænse området. Altså, hvad er det, du rent faktisk gerne vil have idéer til? Og så forstå, at den her idé, eller de her idéer, kan komme fra alle afkroge i organisationen. Og lad nu være, som Line siger, med at ødelægge samtalerne i denne her proces ved at bede om business cases og den slags. Og husk at starte med den person, der fik idéen. Det er dem, der har energien til at gøre noget ved det. Og så er vi klar til trin 2. Her har du Line igen. Og det er her, hvor vi begynder at gøre det fuldstændig modsat af, hvad man normalt gør i en virksomhed. Fordi, som vi har været lidt inde på, normalt i en virksomhed, jamen så begynder man at lave planen for, hvordan vi udvikler det, og man går faktisk nærmest direkte i udvikling, fra man har fået. Nu har vi jo ideen, så det er jo bare et spørgsmål om at lave den, ikke? Og så går man på markedet, når der er gået x antal måneder, og satser ligesom på, at det her det bliver den næste store blockbuster. Det, man gør i innovationsfasen, er på en måde at lancere allerede i fase 2. Og det lyder fuldstændig sindssygt, ikke? Fordi man kan jo ikke lancere, når man ikke har lavet noget. Men det er faktisk det, der sker i fase 2, som er validering. At man går ud for at få valideret, at den her idé er en god idé. Det kan starte med, at man taler med kunder. Og så jeg har været lidt inde på det, at man må altså aldrig spørge, er det her en god idé? For så vil de bare sige ja. Af sociale årsager, eller hvad? Man vil ikke, ja, det er fordi alle folk er venlige, og det koster jo i virkeligheden ikke noget at sige ja. Så alle vil sige ja. Det er en fantastisk idé. Kunne tænke dig at købe den? Ja. Så man skal meget hellere spørge ind til, hvad er det for nogle udfordringer, de har i deres nuværende, hvad de nu arbejder med. Lad os tage et eksempel. Du har fået en idé, vi skal lave et eller andet fantastisk IT-system af en eller anden art, som kan en masse ting. Du går ud til kunden og begynder at spørge, når nu du håndterer det her IT-system, du nu har tænkt på, det skal kunne, hvad gør du så i dag? Og så kan det godt være, at kunden maler et billede af, at det er forfærdeligt, det spiller slet ikke meget stort problem. Du sidder der i dit hoved og tænker, yes, min idé om et IT-system, den er lige skabet, ikke? Og kunden maler det her billede af, det er meget forfærdeligt. Og så er det meget vigtigt, at man så lige husker der også at spørge, jamen hvad gør du så i dag, når nu du skal lave dit regnskab, lad os sige dit regnskabssystem, ikke? Så kan det godt være, at kunden siger, at Bjarne nede fra IT, han har lige lavet sådan en lille workaround i Excel. Det er jo lidt træls, men det fungerer faktisk meget godt, og det tager mig egentlig ikke mere end en kvarters tid at lave det. Og så kan det godt være, at dit store forkromede regnskabssystem, som du havde tænkt, at kunden skulle betale et par millioner for, det måske alligevel ikke er så realistisk, hvis han kan klare det alligevel med en lille workaround. Ja. Så det er sådan, det er meget vigtigt, at man ikke overhovedet taler om sin idé faktisk på det her stadie. Så når vi validerer her, så viser vi dem ikke at sige, det er det, jeg har tænkt mig. Nej. Vil du validere dette for mig? Nej, det må man aldrig gøre. Nej, det er typisk det, som jeg tror, man vil gøre. Jeg har fået en idé. Hvad synes du om den? Ja. Så jeg har min idé, den ligger i baghovedet, og så interviewer jeg kunden om deres problem, og så prøver jeg stille og roligt at se, om det passer uden at nævne min idé. Det er det, der er pointen. Ja, du kommer aldrig til at få et ægte svar der. Og det minder mig, eller bringer mig til det her med at lancere, som jeg sagde, vi gør i den her fase. Og det er jo der, hvor det digitale er en guds gave til alle innovatører, ikke? Fordi du kan jo faktisk putte din idé online, hvor folk skal gøre noget. De skal, altså ideelt set, så kan de trykke på køb, ikke? Det kunne også være, at du ikke har et produkt, du skal sælge, det er noget, en service eller noget. Så kan det være book en demo. Det kan være book, at jeg skal ringe dig op. Der skal være en eller anden form for call to action. Ja. Det putter du op online, er der nogen, der klikker på knappen. Ja. Ikke? Så får du valideret, er der nogen, der vil have det. Fordi hvis du spørger dem, så siger de helt sikkert ja. Så det er det, jeg mener med egentlig at lancere, men du har jo ikke noget. Det er en flad hjemmeside, der er ikke noget bagved, der er ikke noget, hvis man trykker på køb, så kan man ikke engang købe, så får du måske en besked om, at vi er faktisk i gang med at lave en test. Ikke? Men det er jo dit første validering af, er der nogen, der vil have det her. Så spørgsmålet i fase 2, eller det man siger til hinanden, det er simpelthen, hvordan kunne vi lancere det her? Altså man stiller sig selv et lukket spørgsmål. Hvis nu vi skulle lancere det her i næste uge, hvad kunne vi så gøre? Er det man prøver at tvinge hinanden til? Eller? Det er ikke så meget, hvordan vi vil lancere det. Det er mere, er der nogen kunder til det her? Er der nogen, der vil købe? Er der nogen, der synes, det her det er så fantastisk, at de vil betale penge for det? Nu har du også arbejdet i store organisationer, det meste af dit voksne liv. Det gør jeg også, men min fordel er, at jeg kan bare tage bussen hjem bagefter igen. Jeg behøver ikke sidde fast derude. En ting, der kendetegner store organisationer, det er jo, at det går langsomt. Og det er der rigtig mange gode grunde, og rigtig gode grunde til. Processer, compliance, FDA osv., hvis man arbejder med medicin. Jeg tænker, er der ikke brug for sådan en lille smule civil ulydighed undervejs, hvis man overhovedet skal komme nogle vejen på 12 måneder? Det korte svar, det er jo. Altså, det bliver man nødt til, og jeg sidder og tøver lidt, kan jeg virkelig sige det, men det bliver nødt til at sige jo. Svaret er ja. Fordi ellers så det at få godkendt at sætte en hjemmeside op, det kan hurtigt tage ja, både et halvt eller et helt år. Ja. Og den tid har man simpelthen ikke. Så nogle gange, så bliver man nødt til at finde vejen uden omkring de her processer og procedurer. Og for at give det eksempel, så skulle vi teste igen tilbage til validering og sætte en hjemmeside op for at se, er der nogen, der klikker på knappen. Ja. Og vi satte en hjemmeside op. Vi gjorde det bare. Vi havde selvfølgelig ikke brandet det GN, for så ville det, så kunne man sige, at det ville være virkelig at presse citronen. Så det var helt, man kunne ikke se, at det kom fra GN, men vi satte siden op, vi kørte det bare, og på en måned fik vi en hulens masse resultater, og så tog vi siden ned igen. Ja. Men vi fik jo så mange indsigter på den måned, vi har gjort det. Og det, der skete efterfølgende, det var, at der var mange, der sagde, hold nu op. Det her, det er noget af det, vi har gået og talt om i årevis, og I har lige gjort det. Så jeg var heldig, kan du sige på den måde. Der var ikke nogen, der kom og halshuggede mig og sagde, det her, det gør man bare ikke, og du har brudt alle regler. Så det kan på en måde også være et frisk pust i virksomheden, at man gør det. Og selvfølgelig skal man så finde balancen, så man ikke bare kører hen over alle de regler, der nu engang er. Men man er nødt til det. Ja. Okay, så trin 2, det var altså validering og en lille smule civil ulydighed undervejs. Det kunne jeg godt lide. Du er altså nødt til at finde ud af, om du har en god idé her i trin 2. Altså har idéen et marked? Har den en brugergruppe, som rent faktisk har behov for det? Har den nogle borgere? Whatever. Er der nogen, der gerne vil have det her? Validering kan, som Line siger, være rigtig mange ting, men sørg nu for, altså det er det, jeg får med fra den her fase, at lette røven, sorry, og komme ud og tale med kunderne, borgerne, brugerne om det. Og så synes jeg, Lines pointe her er vildt god. Den tror jeg, mange er faldet i. Lad nu være med at spørge folk direkte, om de vil købe det her. Eller synes du, denne her idé er god? Eller vil du bruge den her proces? For så får du bare en masse høflige svar, som du ikke rigtig kan bruge til noget. Tænk i stedet over, hvordan du kunne teste, om der rent faktisk var nogen, som rent faktisk var interesseret i ideen. Altså kunne I lave book en demo på jeres website, eller book en møde med en kollega om det. Altså et eller andet, som rent faktisk tester, om brugerne af egen frivillige kunne tænke sig at bruge den her nye idé. Og nu antager vi selvfølgelig bare lige her i interviewet, at du rent faktisk har fået noget feedback på ideen her i trin 2, og at den her idé den faktisk resonerer ude hos dine brugere, fordi så er vi nået til trin 3. Den berømte MVP, ja. Altså Minimum Viable Product. Det er jo så her, man så småt... Så nu siger du berømt. Det er slet ikke berømt for mange, der lytter med. Så kan du fortælle, hvad en MVP det er? Sådan, MVP, jamen, det er et sådan meget gængs udtryk for, at man i stedet for igen at bygge den færdige, store, endelige løsning, som vi kan gå på markedet med på global plan, det er jo det igen typisk, man gør i større virksomheder. Jamen, hvad er i virkeligheden det mindste produkt, vi kan gå på markedet med? Hvad er den mindste løsning, så vi kan komme ud også igen hurtigt? Mm. Så der er det i virkeligheden et spørgsmål om at starte småt. Man tænker stort, man starter småt. Mm. Og det kan være så småt, så det nærmest bare er et Excel-ark i starten, hvis vi tog regnskabsprogrammet. Ikke? Det kan godt være, at i starten lidt af et Excel-ark, du tester det med nogle kunder, og du simpelthen får for det til at blive sat op. Hvordan skal det fungere? Hvad for nogle felter skal der være og så videre? Men at lave det mindste produkt i virkeligheden og starte med det. Den her podcast kom jo også ud i en MVP, hvor jeg stod hjemme i mit soveværelse og interviewede mit barn og sådan noget, med en virkelig dårlig mikrofon. Tænkte, nu prøver jeg bare at gøre et eller andet. Så forhåbentlig har man jo oplevet, at det er blevet en smule bedre med lyd og studier og så videre. Ja. Glimrende. Så det var fase 3. Ja. Yes, det var det nemlig, og trin 3 handlede altså om at bygge sin MVP, altså den mindste udgave af et forslag til et nyt produkt, så man kan teste live med kunder og brugere for at få reel feedback på ideen i praksis. Og nu skal du altså holde fast, fordi med feltet innovation, der kommer altså en del lingo med. Så er vi nået til fase 4. Ja, og det er så MLP. Nu går terminologien amok. Ja. Minimum Lovable Product. Okay, den har jeg hørt om før. Ja. Ja. Så det er, at du tager din løsning til det næste step. Altså noget, som rent faktisk er tæt på det færdige produkt. Fordi, og når jeg siger tæt på det færdige, så er det fordi, i virkeligheden bliver man jo nærmest aldrig færdig. Mm. Man kan altid gøre det bedre og bedre, ikke? Men lad os kalde det det færdige produkt. Og lovable, fordi kunden er altså det centrale her. Man kan meget let falde i fælden, hvor man bliver meget begejstret for alle de her features og alle de her smarte ting, man kan putte ind. Men hvad er det i virkeligheden, kunden elsker og drømmer om at få ind? Og det er det, man skal have bygget her. Og hvordan hjælper man sig selv med det? Altså, hvordan kan man være tæt på kunden her? Jeg tænker, det må vel være en af, uanset om det er en kunde eller den borger, eller hvad det måtte være. Hvordan sørger man for at være tæt, når man arbejder med sit MLP her? Men det er man allerede, fordi man ens MVP, den er allerede ude hos nogle få kunder. Ah, ja. Så du har allerede indsamlet en masse der fra dem. Og du har også i den forrige fase igen, der startede du jo hele din kundeinteraktion og har også en helt masse fra dem. Så du er allerede ude hos en lille del af din kundegruppe, så det er sådan set bare at bygge videre fra det og få lavet dit færdige, og nu laver jeg igen gåsøjen ud i luften her, men det er egentlig for, at nu skal du have dit færdige produkt, som du rent faktisk kan lancere. Og den her feedback, der er skrevet meget, og Henry Ford har det der klassiske citat med hurtigere heste og alle de der forskellige ting der. Når nu jeg har min MVP, og jeg faktisk rent faktisk gerne vil, jeg vil gerne have noget feedback. Jeg ved, det er kunderne, der skal hjælpe med at bygge mit produkt. Hvordan sørger jeg for at få den rigtige form for feedback ud af dem? Men det kan du sagtens spørge om. Ja. Ikke? Hvad synes du om at bruge det? Fungerer det for dig? Hvordan? Men så spørger du heller ikke, om de synes, det er en god idé. Nej. Så har vi vores MLP. Ja. Hvad kommer der så? ZP nu? Eller, altså, det er flere forkortelser. Hvad sker der? Så er det altså full blown. Så er det skalere på tværs af landen. Gå all in. Ja. Ja, det var altså en kortfattet version af trin 5, du fik her til sidst. Så er det full blown, eskalere på tværs af lande, gå all in. Her der opgraderer du, og det er altså lingoen, jeg elsker her, du opgraderer din MVP til en MLP i fase 4. Og hvis du stadig får god feedback, jamen så bygger du produktet færdigt og skipper det ud af døren. Og selvom det måske står lysende klart for dig her under interviewet, så vil jeg blot lige gøre opmærksom på, at mange organisationer i mange år, og også stadigvæk, altså har den her fase 5 som den første fase i virkeligheden. Altså i den forstand, at de bygger et produkt eller en proces, så går de all in og sender det ud til borgere, kollegaer og kunder, og så krydser de fingre og håber på det bedste. Og det er altså det, vi gerne vil undgå. Hele tanken med den her innovationsproces er omvendt. Vi får feedback fra første færd og ender kun med at bygge noget, som vores modtager rent faktisk gerne vil have. Og det ved vi, fordi vi har bygget det sammen med dem for at undgå, at vores produkter er proppet med alle mulige ting, som ingen har lyst til at bruge. Check. Det var altså femtrinsmodel, men jeg havde lige sådan en sidste ting, et lille sidste emne, jeg gerne vil vende med Line, og det er det her forkætrede begreb, en innovationskultur. For altså, den her femtrinsproces, den kommer jo aldrig til at leve i organisationer, der ikke er parate til den. Så hvad kræver det fra organisationens side, og hvordan gør man i praksis? Altså det her med at lave teams rundt om idéerne, osv. osv. Nu har vi talt en del om det her med gode og dårlige eksempler, og vi har også lige fået en femtrinsmodel med alle mulige tunge, vridende forkortelser osv. Det kører for os. Det skal jo gerne indgå, eller det ved jeg ikke, om det skal, i en eller anden form for innovationskultur. Det er også det, folk skriver samtidig på deres slides. Vi skal have en innovationskultur. Kunne du sige sådan lidt om, hvordan skaber man så det? Ja, altså kultur, det er det, vi gør. Ja. Så hvis man gerne vil have folk, de skal være mere innovative, så er det jo ikke nok bare at stille sig op på ølkassen og sige, nu skal I være mere innovative. Og man kan heller ikke sige til folk, at det skal I lige gøre 10% af jeres tid on top af alt det andet, I går og laver. Man er nødt til at frigive ressourcer til det, Og hele den proces, jeg har beskrevet, de her 5 trin, det er ikke noget, man heller bare kan sige til folk. Det skal I bare lige gøre. Faktisk er det en meget struktureret proces, som de bliver frigivet til at gå igennem. Typisk vil der også være nogen, der hjælper med at undervise undervejs i den proces, fordi det er ret fundamentalt anderledes måde at arbejde på. Det lyder måske meget simpelt, men når du skal gøre det i virkeligheden, så bliver det meget svært. Så der er nogen, der ligesom skal orkestrere, at det kommer til at ske, og tage dem med på den rejse. Og det er lidt tilbage til det, vi var inde på i starten, at har man en garage udenfor, eller gør man det indenfor? I GN, hvor jeg er nu, jamen der gør vi det præcis sådan, som du beskriver. Vi får nogle ressourcer allokeret fra rundt omkring i organisationen, og nogen endda op til 100% af deres tid, til at sidde i de her innovationsteams og følge den her proces, og hvor de så lærer undervejs i processen, hvad er det for nogle steps, de skal gøre, hvordan går de ud for eksempelvis og taler med kunderne. Kan vi sige noget, hvad der kendetegner et godt innovationsteam? Altså er der nogle typer, der skal være med? Høj, lav, faglighed, ledelse? Kan vi sige noget om det? Nej, hold? Altså som udgangspunkt kan alle innovere. Det er ikke forbeholdt nogle helt særlige typer. Det, der er i det, det er, at eksempelvis den, der kommer op med den brillante idé, er ikke nødvendigvis den, der er bedst til at føre den ud i livet. Så der er mange innovationsroller. Kom op med idéen, hvad den, der kan se hullerne i osten på idéen, og den, der kan tage idéen og gøre den bedre. Ja. Så på den måde er der mange forskellige roller. Det kræver, og det er ikke så meget, altså, hvad for en type man er eller noget, men mere, at det kræver faktisk ret meget at lave innovation, sidde i et innovationsteam i en etableret virksomhed. Og så kunne man sige, jamen, de får jo deres løn, og man sammenligner tit med sådan corporate innovationsteams med sådan rigtige iværksætter derude i den virkelige verden. Og så kan man sige, jamen, de sidder jo der og får deres månedsløn, så de har jo ikke så meget på spil eller hvad. Men det har de faktisk, fordi de sidder og arbejder med noget nyt. Ingen ved rigtigt, om det her det nu kommer til at flyve. Lidt tilbage til det, vi også var inde på med fejlkultur. Der er jo ikke nogen, der har lyst til, at det ikke lykkes. Så de går virkelig op i det med altså fuld passion og så videre. Og er der så også, nu tror jeg egentlig bare, apropos, jeg validerer din gode idé fra før, men er det også derfor, man netop frigiver nogle ressourcer og siger, du skal være i det her program? Det er fordi, man vil gerne have jorden også brænder en lille smule under folk. Fordi hvis man bare siger, du skal gøre det lidt der, og vi har en workshop om 2 måneder, så bliver det en gratis kop kaffe, alle kan smide noget op på væggen, og så kan de tage hjem bagefter. At man faktisk gerne vil tage folk ud, så de ved, at der er faktisk en deadline. Vi skal, for at ikke mime en startup, men der brænder jorden jo vildt meget under folk. Mm. Det er godt, der er en eller anden sagte ild for at... Og her der vil jeg sige, at svaret i virkeligheden er, hvor høj prioritet er det helt op på CEO-niveau. Ja. Hvis det her er top prioritet i virksomheden, at vi skal innovere, så er svaret fuldstændig ja til det, du lige sagde. Men ellers, hvis det bare handler om, at vi skal nå vores næste måneds salgstarget, så er der ikke særlig mange, der er villige til at frigive. Og apropos innovationskultur, hvis du virkelig gerne vil have en innovationskultur, så skal du kigge på dine KPI'er. Okay, fordi hvis du bliver ved med at måle folk på, at de leverer x salg måned efter måned, hvilket man typisk gør, jamen så vil du faktisk altid nedprioritere det nye, fordi det sjældent genererer det salg, du har brug for i næste måned. Ja. Så det kræver oftest også nogle ret sådan fundamentale ændringer i organisationen, hvis du virkelig vil lykkes med det. Ja, det synes jeg jo i øvrigt hænger sammen med nærmest alle forandringer. Hvis du virkelig gerne vil ændre arbejdsmiljøet, eller hvis du virkelig gerne vil, ja, så er du jo nødt til at ændre på det design, du har, så er du nødt til at give det så meget opmærksomhed. Og det er vi jo alle mulige gode grunde til, jo sjældent villige til, når det virkelig kommer ned, så er det faktisk regnskabet, eller det er faktisk vores aktiekurs, eller whatever. Og der... Jeg har nogle gange bedt folk om at tale med, hvad de er villige til at ofre for at nå et eller andet sådan workshop-orienteret. Det er ret spændende. Hvis man finder ud af, at vi er faktisk ikke villige til at ofre noget specielt, så synes jeg igen, så skal vi bare lade være med at gøre det. Der er nogen, der har sagt, at vi skal lave innovation lige nu. En af de ting, som mange organisationer bokser med, og det kan også være en organisation som et ægteskab, altså at man vil alt muligt gerne forandringerne, man ved det rigtigt, man ved måske, at man kommer til at tjene penge på det, eller borgerne bliver gladere, men man sidder simpelthen bare sådan en skruetving, der hedder driften, og den hele tiden bare pulls you back in. Hvad er dine tanker omkring det her med at lave nye ting, versus at få det, man har, til at fungere? og det har jeg en meget klar holdning til, og det er, at du kan ikke bede driften om også at lave de nye ting. Fordi det er, det kommer simpelthen til at clashe. Så hellere sætte nogen fri til at lave det nye i parallel med driften. Og så lad driften bare gøre det, de er allerbedst til, nemlig at få alle de her produkter ud over rampen dag efter dag. Line, nu har du været i ret mange, eller et par stykker i hvert fald, organisationer af en ret stor, kompleks størrelse, og skulle lave nogle af de samme ting. Hvad sådan, hvis nu, gud forbyde, jeg skulle komme ind et sted, men når man kommer ind, hvad gør man de første 30, 60, 90 dage? Hvad er det, man kigger på? Hvad er det, man skal fikse først og fremmest, når man gerne vil have lavet innovationskultur og sætte den proces op og så videre? Hvad skal man fokusere på der? Og det svar, jeg nu giver, det er under forudsætning af, at du allerede har dine CEOs og topledelsesfolk. Det har jeg. Ellers var jeg ikke kommet. Det har du. Ellers var du slet ikke startet, ikke også? Godt. For det er ligesom, det er det basale. Det skal bare være på plads. Men det gælder om at komme hurtigt fra start. Men du er nødt til at have, nu nævnte jeg lige CEOen og topledelsen, men du er faktisk også nødt til at have dine mellemledere med dig, fordi det er jo deres medarbejdere, du har brug for. Og igen, der skal man passe på, at man ikke gerne vil have overbevist hele organisationen om, at det her det er fantastisk, fordi så igen, så kan du godt bruge et par år bare på det, ikke? Så det gælder om at lige finde de her dem, du får med dig. Du skal sådan skabe noget, du skal have din tribe, som du har med dig, fordi det her, det er ikke et one-man job. Så dem skal du have med dig. Du skal have frigivet de her ressourcer, og så gælder det egentlig om at komme i gang, altså med det samme. Fedt. Mm. Tusind tak for din tid, Line. Ja, velbekomme. Jamen, så kom vi til enden af interviewet med Line Lyst. Jeg håber, at du fik noget med videre for din tid. Nogle af de ting, jeg selv vil hive frem, er, som jeg sagde tidligere, blandt andet det her med at have en plan for, hvordan man sluser sine idéer ind i organisationen. Og husk på det der med, at organisationen er god til at lave det, som den rent faktisk laver, og den ofte slet ikke er klar til at implementere nye ting, som er anderledes i forhold til den sådan normale drift. Vi skal huske på, at fundamentet for innovation, det er at eksperimentere, at prøve ting af. Så kunne jeg også rigtig godt lide det her med, at Line er så firkantet omkring prioriteringen af det. Altså, hvis man virkelig gerne vil skabe innovation, så er man nødt til at købe folk fri fra driften og give dem tid til det. Det kan aldrig være driften, der er ansvarlig for at få gode idéer og implementere dem samtidig ifølge Line. Og i øvrigt også ifølge mig selv, det giver altså super god mening, at det kunne være rart, hvis det kunne, men det har de sgu da ikke tid til. Nå, og så var der naturligvis også femtrinsmodellen, som altså var, få idéen, validere idéen, lav en MVP, opgrader den til en MLP, og så bare gå all in på world domination i trin 5. Yes, jamen det var det for i dag. Vi ses i næste uge, hvor vi skal tale med selveste Thomas Vinterberg om kreative processer og hvordan man vinder en Oscar. Der får du også en lille overraskende guide til, hvordan man lykkes med det. Jeg kan i øvrigt garantere dig to ting med det interview. For det første er Thomas vildt spændende at høre på, og for det andet så starter interviewet med en kæmpe skandale. Det kan du høre mere om i næste uge. Vi tales ved. Hej du!